Czuję się jak napierdolony wysypisku. Gdzie wokół wszystko tylko niepotrzebne jest potrzebne, chociaż tego nie chcemy. Chciałbym, żebyśmy znowu byli. Czuję się jak napierdolony wysypisku. Gdzie wokół wszystko tylko niepotrzebne jest potrzebne, chociaż tego nie chcemy. Chciałbym, żebyśmy znowu byli. Znowu dostaję informacje, mój mózg ją przetwarza. Pamiętaj, prawda nie jest w telewizji, tylko na twarzach. Ból jest na ołtarzach i miłość jest na twarzach. Jutro może przerażać, uczuć nie szukaj w serialach. Koździkowa coś pierdoli, że ma na ból głowy. Chemia w żarciu uzależnia mnie jak narkotyk. Mam telefon cenowy i nowszy niż najnowszy. Zbieram but jak pierdolnięty, a nie jestem bosy. Nie jestem głuchy na potrzeby z reklam. Nie jestem ślepy na piękno rzeczy, która jest mi niepotrzebna. Stają taśmy produkcyjne, niepotrzeby konsumpcyjne. Już od dawna powietrze przesiąknięte ciężkim pyłem. Ropa coraz droższa, ulice coraz gęstsze. Pieniądze to papiery bez wartości, nic więcej. Złota bańka rośnie, banki jak bańki znikają w moment. I zostajemy wśród śmieci, jak sięgnąć oczy. Czuję się jak napierdolony wysypisku. Gdzie wokół wszystko tylko niepotrzebne jest potrzebne, chociaż tego nie chcemy. Chciałbym, żebyśmy znowu byli. Czuję się jak napierdolony wysypisku. Gdzie wokół wszystko tylko niepotrzebne jest potrzebne, chociaż tego nie chcemy. Chciałbym, żebyśmy znowu byli. Pracowici bankrutują, chciwym puchną portfele. Ci wnuki komuchów czymś jakby był PRL. Dziedziczą konta i pierą hajs zarządza. PSB-skie biznesy, wysypisko śmieci Polska. Deweloperzy chcą za metrzy albo cztery pensy. Giełdy robią się czerwone, rośnie odsetek przestępstw. Korporacje wysysają z ludzi szczęście, a oni im oddają w zamian to, co mają najcenniejsze. Możesz kupić szacunek, możesz kupić pokorę. Ludzie z natury to dziwki idą, gdzie im dobrze. W radiu mówią, jest dobrze. Na ulicach jest odwrotnie. Prezesi skaczą z okien, biedni wiążą koniec z końcem. Podaj swoją cenę albo wciśnij kup teraz. Jednorazowy świat na plastikowych talerzach. Wszystko USB, HDMI. Czy jeszcze umiemy się cieszyć? Za rok, dwa to wszystko pójdzie do śmieci. Czuję się jak napierdolony wysypisku. Gdzie wokół wszystko tylko niepotrzebne jest potrzebne, chociaż tego nie chcemy. Chciałbym, żebyśmy znowu byli. Czuję się jak napierdolony wysypisku. Gdzie wokół wszystko tylko niepotrzebne jest potrzebne, chociaż tego nie chcemy. Chciałbym, żebyśmy znowu byli.